कामकामसा द्वैता प्रपंचाशय ब्रह्म पूर्व सिद्धम यदिदमादिकम तद विषयत्वं च तदेव रजताधु ततादात्मे तैर्विषयत्वे च तावदुपहितरूपेण अवच्छेदकम् ब्रह्म पूर्व सिद्धम यदिदमादिकम् इदम रजते से ब्रह्म होता है। ब्रह्म होने के पहले रजत सिद्ध है या नहीं? रजत कब सिद्ध होता है? ब्रह्म समय में प्रातिभाषिक प्रतीति काल में, तभी उसका नाम प्रातिभाषिक होता है, उसके पहले नहीं है। और इदम ब्रह्म के पूर्व में रहेगा नहीं? इदम ब्रह्म के पूर्व रहन से ब्रह्म होता है। ब्रह्म पूर्व सिद्धम यदि इदम आदिकम, इदम सिद्ध है श्रुति आदि तद विषयत्वं च इदम और इदम विषयत्वं इदम निष्ठ विषयत्वं तदेव च रजतादु तत्तादात्मी तर विषयत्व च अवच्छेदकम्। इदम हो गया रजत में अवच्छेदक। इदम रजत में अवच्छेदक क्यों होता है? रजत उत्पन्न होगा चैतन्य में, चैतन्य व्यापक है, इदम अवच्छेदन चैतन्य में रजत उत्पन्न होता है। रजत के अज्ञान ही रजत रूप से पर्ण तो होता है। रजत तक नहीं, सुक्ति का अज्ञान, सुक्ति का अज्ञान इदम का अज्ञान ही रजत रूप से पर्णत तो होगा। रजत की उत्पत्ति होगी अज्ञान सुक्ति अज्ञान का आश्रय इदम अवच्छेदन चैतन्य में, और सुक्ति अज्ञान का आश्रय चैतन्य है, चैतन्य व्यापक है किंतु सर्वत्र उत्पत्ति नहीं। इदम अवच्छेदन इदम अवच्छेदन चैतन्य में ही रजत की उत्पत्ति होती है, इसलिए रजत का अवच्छेदक होता है इदम। अवच्छेद इदम हुआ, इदम अवच्छेदन चैतन्य उत्पन्न होता है, जैसे शाखा अवच्छेदन उत्पन्न होता है कपिश में होगा वृक्षवृत्ति, तो शाखा उसका अवच्छेदक हो गया, इस प्रकार इदम होगा अवच्छेदक। इदम होता है रजत का अवच्छेदक। तद विषयत्व च इदम जो तत्तादात्म्य रजत तादात्म्य के साथ रजत तादात्म्य भी उत्पन्न होगा चैतन्य में, तो वहाँ इदम भी अवच्छेदक होगा, किंतु उसमें उपहित रूप से कहेंगे। तद विषयत्व इदम में विषयता है और रजत में भी विषयता है, रजत तादात्म्य में भी विषयता है। इदम में रजत की उत्पत्ति होगी, रजत तादात्म्य की भी उत्पत्ति होगी। रजत तादात्म्य इदम में नहीं प्रातिभाषिक है, दोनों में जो विषयत्व है विषयत्व भी इदम विषयत्व अवच्छेदक है। रजत विषयत्व में तादात्म्य विषयत्व में अवच्छेदक इदम विषयत्व। किस प्रकार? तावद उपहित रूपेण। देखिए इदम अवच्छेदक होता है रजत में, किसे रजत उपहित इदम अवच्छेदक होगा, इदम अवच्छेदक होगा, रजत उपहित इदम रजत का अवच्छेदक। रजत उपहित इदम क्यों है? जो इदम में रजत उत्पन्न होगा वो इदम जहाँ रजत दिखता है उसी समय उसी को इदम लेना, इदम तो नहीं कि रजत उपहित इदम रजत का आवश्यक है, वहाँ रजत रजत उत्पन्न होगा इदम आवश्यक चैतन्य में। इदम आवश्यक चैतन्य इदम तो किसको लेंगे? जिसमें रजत का तादात्म दिखता है, इदम रजत भान होता है, रजत का तादात्म जिसमें दिखता है उसको लेना है। रजत तादात्म आपन्न आध्यासिक तादात्म जिसमें होता है इस इदम में इदम आवश्यक चैतन्य रजत की उत्पत्ति, इसलिए रजत का आवश्यक होता है रजत उपहित इदम प्रातिभाषिक रजत उपहित इदम। और दूसरा है रजत का तादात्म्य का आवश्यक कौन होगा? अब इदम है, इदम आवश्यक चैतन्य रजत तादात्म्य उत्पन्न होगा, इदम आवश्यक चैतन्य में रजत उत्पन्न होगा, तो दोनों में फिर भेद क्या हुआ? रजत इदम आवश्यक चैतन्य उत्पन्न होता है और रजत आवश्यक रजत तादात्म्य भी इदम आवश्यक चैतन्य में उत्पन्न हुआ, तो दोनों का आवश्यक हुआ इदम। इदम में क्या भेद है? एक तो रजत उपहित इदम, एक तादात्म्य उपहित इदम। रजत तादात्म्य उपहित इदम रजत तादात्म्य का आवश्यक, इदम रजत उपहित इदम रजत का आवश्यक। और विषयता होने के लिए रजत विषयता तादात्म विषयता इदम विषयता से अवच्छिन्न, रजत विषयता का आवश्यक इदम विषयता और तादात्म विषयता का आवश्यक भी इदम विषयता। यत्तु ब्रह्म काले इदम अर्थ से तादात्म्यम, ब्रह्म काल में इदम अर्थ में तादात्म्य दिखता है, तत् प्रत्योगितोपहितम इदमादिकम च जायते, इदम अर्थ का तादात्म्यम जायते, रजत के साथ इदम अर्थ का तादात्म्यम, इदम तो पहले है, स्वरूप अध्यास इदम का नहीं होता है, इदम का संसर्ग अध्यास होता है, संसर्ग के तादात्म्य अध्यास के तादात्म्य जायते का तो उत्पन्न होता है, तादात उत्पन्न होता है, इदम अर्थ से तादात्म्य उत्पद्यते, इदम का तादात्म्य रजत में, तत्प्रत्योपहित इदमादिकम च, इदम है प्रत्योगी रजतम इदम, रजतम इदम कहेंगे तो रजत में इदम का संसर्ग उत्पन्न होता है, इदम का तादात्म्य उत्पन्न होता है, तो तादात्म्य का प्रत्योगी कौन है, इदम दे दे रज तत्प्रत्योपहित इदमादिकम च, तत्प्रत्यो तत्पर से तादात्म्य ले ना, तादात्म प्रत्युत तो किस में आएगा, तत्प्रत्युतोपहितम इदमादिकम, प्रत्युतोपहित इदमादिकम च जायते, केवल इदम तो उत्पन्न नहीं होता है किंतु तादात्म प्रत्युतोपहित इदम जायते, संशिष्ट रूपेण इदम जायते, तादात्म विशिष्ट होकर के तादात्म प्रत्युतोपहित इदमादिकम जायते, इदम रजत में स्वरूपाध्यास किसका होता है, रजत का, इदम का स्वरूपाध्यास नहीं होता है, संसर्गाध्यास किसका होगा, इदम का रजत होता है, रजत का इदम होता है, तो रजत जिस प्रकार अध्यस्त है इस प्रकार इदम भी अध्यस्त है क्या, इदम स्वरूप तो अध्यस्त नहीं किंतु किंतु अध्यस्त है संसृष्ट रूपेण, तादात्म विशिष्ट होकर के इदम भी अध्यस्त है, तादात्म का अर्थ तादात्म प्रत्युत उपहित होकर के, तादात्म का प्रत्युत्व इदम में आएगा, इदम में आएगा, तादात्म प्रत्युत उपहित होकर के इदम जायते, इदिया तत्प्रत्युत उपहितम इदमादिकम च जायते, ब्रह्म काले किम किम जायते, इदम अर्थ से तादात्म्यम जायते और इदम अर्थ भी जायते, केन रूपेण तत्प्रत्युत उपहित इदमादिकम च जायते, यच्चतर विषयत्वम, दोनों में जो विषयत्वम वो भी उत्पन्न होगी, दोनों में कौन कौन है, एक इदम अर्थ का तादात्म्य और तादात्म्य प्रत्युतोपहित इदम, दोनों विषय तो अभी कितने उत्पन्न हुए, दो है चार हो गए, तानी तदुपहित तादृश रजतादिना अवच्छिद्यन्ते, तानी तादात्म उपहित रजतादिना, तादात्म उपहित रजत से उत्पन्न होगा, पहले इदम इदम होगा, इदम अर्थ का तादात्म्य उत्पन्न होगा, इदम तादात्म्य उपहित रजत से अवच्छिन्न होगा, इदम अर्थ का तादात्म्य, इदम अर्थ का तादात्म्य उत्पन्न होगा किसमें, तादात्म्य उपहित इदम है, तादात्म्य उपहित इदम है, तदुपहित नहीं तदुपहित रजतादिना, तादात्म्य उपहित रजत में उत्पन्न होगा इदम अर्थ का तादात्म्य, इदम अर्थ का तादात्म्य उत्पन्न होगा तादात्म उपहित रजतादिना अवच्छिद, तादात्म उपहित रजत में, तादात्म उपहित रजता अवच्छिन्न होगा इदम अर्थ का तादात्म्य, और प्रत्युतोपहित इदमादि का अवच्छेद होगा तादात्म उपहित तादात्म उपहित तदुपहित तादृश रजतादिना, रजतादिना कहन से तादात्मोपहित प्रत्युत्व नहीं वो दोनों दोनों आ जाएगा, एक है जो प्रत्युतोपहित इतमादिकम दोनों में दिया, उसके प्रत्युत्व से उपहित इतमादि उत्पन्न उनमें जो विषयता हुई है उत तादात्मोपहित रजतादि से अवचन होते, तादात्मोपहित रजत से इदम तादा रज इदम अर्थ तादात्म्य और इदम आदि उपहित, इदम आदि उपहित रजत से न इदम उपहित न तादात्म उपहित, तादात्म उपहित इदम आदि के द्वारा उसमें दिया क्या विशेषता नहीं तदुपहित तादृश रजत से। पहले तो दे दिया इदम अर्थ का तादात्म उत्पन्न होता है, ये किसके द्वारा तादात्म उपहित रजतादि न अवच्छिद्यते, तादात्म्य हो गया। अब प्रत्युत उपहित इदम जो उत्पन्न होगा तादात्म्य अनुयोगी उपहित इदम के द्वारा, तादात्म्य अनुयोगी होता है नहीं रजत, तादात्म्य अनुयोगी रजतादिना इदमादिकम अवच्छिद्यते। पहले क्या था तादात्म उपहित रजत से इदम अर्थ का तादात्म उत्पन्न हुआ अवचिन्न, देखो चार है ना, पहला क्या है इदम अर्थ का तादात्म्य, उसका अवच्छेद कौन होगा तादात्म उपहित रजत, दूसरा है प्रत्युत उपहित इदम आदि का, उसका अवच्छेद होगा तादात्म अन्वित उपहित रजत, तादात्म अन्वित उपहित तादात्म अन्वय कौन है रजत प्रत्यु इदम है। और जो विषय तो होगा इदम अर्थ के विषय तो तादात्म्य में विषय तो होगा, अभी तादात्म्य विषय तो उपहित रजतादि से अवचिन्न होगा, और प्रत्युत उपहित इदम आदि का विषय तो भी तादात्म अनियुक्त रजतादि विषयत्व के द्वारा अवचिन्न होगा। तो सब के साथ उसको मिला करके आगे विषय तो जोड़ देना, प्रथम हो गया इदमर्थ से तादात्म्यम किम अवचिन्नम नहीं तादात्म उपहित रजत, दूसरा हो गया प्रत्युत उपहित इदमादिकम किम अवचिन्नम तादात्म अन्वित उपहित रजतम, तादात्म अन्वित उपहित रजतम, तीसरा हो जाएगा तादात्म्य विषयत्वम किसे तादात्म्य विषयत्व उपहित रजतम, तादात्म्य विषयत्वम इदम अर्थ से तादात्म्य विषयत्व केन अवचिन्नम तादात्म उपहित रजतम, और चतुर्थ हो जाएगा तादा प्रत्युत उपहित इदम इदम विषयत्व तादात्म अनुयुक्त रजत विषयत्व की तरह अवचिन्न, ऐसे चार्य हो जाएगा। एवं च मूल संयोगादि नामेव परस्पर अनवचिन्नत्व नियम न व्याहत, जैसे मूल और संयोग में संयोग हो गया मूल अवचिन्न, संयोग का आवश्यक मूल हुआ किंतु मूल का आवश्यक संयोग नहीं होता है, परस्पर अनवचिन्नत्व नियम का व्याघात नहीं हुआ बराबर रहा। न वा परस्पर भिन्न सर्व विषयकत्व रूप आकार भेद ने व्याहत, परस्पर भिन्न विषयत्व भिन्न विषयत्व हो गया, अलग अलग विषयत्व हो जाएगा, भिन्न एक रजत विषयत्व एक इदम विषयत्व, आकार में भेद है आकार एक नहीं, भेद नियम का भी व्याघात नहीं हुआ, इदृश नियम निर्वाह करने के लिए रजतादि का भेद मानना पड़ेगा। इदम रजतमित आकार है तादृश अवच्छेद अवच्छेद करे बाने न तादृश रजतादि रूप अवच्छेद इदमादि रूप अवच्छेदक, इदम अवच्छेदक रजत अवच्छेद इदम रजतम, इदम रजतम इस आकार में अवच्छेदक कौन होता है इदम, इदम अवच्छेद चैतन्य में रजत उत्पन्न होता है, रजतम इदम कहें तो वहाँ इदम इदम इदम उत्पन्न होगा तादात्म उपहित इदम उत्पन्न होगा रजत में, इदम रजत आकार है तादृश अवच्छेद अवच्छेद करेगा रजतादि रूप अवच्छेद इदमादि रूप अवच्छेद का भान होता है जायमान से रजत प्रत्युक तादात्म्य से इदम रजत में तादात्म्य का प्रत्युक क्या है रजत, तो रजत प्रत्युक तादात्म्य प्रत्युत उपहित रजत से प्रत्युत उपहित रजत से प्रत्युत उपहित रजत होगा क्योंकि इदम रजत में तादात्म्य का प्रत्युक रजत प्रत्युत रजत में आएगा, प्रत्युपहित रजत का भान किसका होगा तद अन्वित उपहित इदमर्थ से तादात्म अनुयोगी इदम अन्वित उपहित इदमर्थ का भान होता है, तो ये अन्वित उपहित इदम के द्वारा अवचिन्न होगा। और रजतम इदमित आकार क्या होगा यहाँ जायमान होगा इदम तादात्म उपहित तो इदम उक्त न जायमान से इदम प्रत्योग तादात्म से रजतम इदम तादात्म का प्रत्यय क्या है इदम प्रत्योग तादात्म उत्पन्न होगा और प्रत्यय तो उपहित कौन उत्पन्न होगा इदम लिखा है प्रत्यय तो उपहित इदम क्योंकि तादात्म का प्रत्योग इदम है इदम प्रत्योग तादात्म उत्पन्न होगा और प्रत्यय तो उपहित इदम अर्थ भी उत्पन्न होगा रजतम इदम इदम स्वरूपत है किंतु रजतम इदम जो कहते इदम प्रत्यय का तादात्म और तादात्म उपहित इदम तादात्म विशिष्ट इदम तादात्म उपहित प्रत्यय नहीं तादात्म नहीं तादात्म प्रत्युत उपहित प्रत्युत उपहित इदम दोनों उत्पन्न होते हैं किसके द्वारा अवच्छिन्न होगा तद अन्वित उपहित रजत से अवच्छेद अवच्छेद कहते हैं तद अन्वित उपहित रजत हो जाएगा अवच्छेदक और दूसरा हो जाएगा अन्वित उपहित रजत और एक हो गया रजतम इदम है ना रजतम इदम तादात्म्य उपहित रजतम उत्पन्न होगा अवच्छेद होगा इदम का अवच्छेद अवच्छेद कहते हैं भाने न आकार द्वय विषयाना मिथ भिन्नत्व दोनों आकार में भिन्न होगा इदम रजतम रजतम इदम दो आकार सिद्धि के लिए तादात्म दो माना इदम रजत में तादात्म का किम प्रतियोग तादात्म है रजत प्रतियोग तादात्म और रजतम इदम है इदम प्रतियोग तादात्म रजतम इदम का तादात्म ऐसे जो दो तादात्म हुआ एक तादात्म से काम नहीं चलेगा दोनों अलग अलग हैं और जिस प्रकार वहाँ अवच्छेद उत्पन्न होता है शाखा में कपि संयोग अवच्छेदकता समझे इस प्रकार यहाँ भी इदम में रजत उत्पन्न होता है इदम रजत कहते इदम में रजत उत्पन्न हुआ इदम का क्या था इदम अवच्छेद चैतन्य में रजत उत्पन्न होता है इसलिए रजत का अवच्छेद इदम होगा रजतम इदम जब कहते हैं रजत में इदम की उत्पत्ति कि इदम के स्वरूप तो उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि इदम यहाँ है इदम के तादात्म उपहितत्व न संसर्ग संसृष्ट रूपेण इदम की उत्पत्ति इदम का स्वरूप तो अध्यास नहीं होता रजत में क्योंकि इदम वस्तु तो है तो भी रजतम इदम जब कहते रजत में इदम का तादात्म भान होता है किस में रजत में इदम का तादात्म तादात्म का प्रत्यय होगा इदम पहले था इदम रजत में तादात्म का अनुयोगी रजतम इदम कहते तादात्म का प्रत्योगी इदम तादात्म उपहितत्व न इदम जायते तो कहाँ उत्पन्न होगा रजत में रजत तादात्मा नहीं तो उपहित रजत अवश्य न चैतन्य में उत्पन्न होगा इसी प्रकार ये दोनों भिन्न है कौन अवश्य तो भिन्न भिन्न हो गया हाँ एक ही चैतन्य भी अवश्य तो भिन्न होने से और उत्पन्न होता है भिन्न रजत हाँ वो रजत अवचन क्या है रजत भी होगा रजत भी स्वाद अधिष्ठान इदम आवश्यक चैतन्य देते तो रजत में इदम का तादात्म्य भान होता है रजत में भान होता है ना तो इदम का भान होने से प्रत्युग हो गया इदम प्रत्युग इदम होने से तादात्म्य प्रत्युत्व इदम जायते तादात्म प्रत्युग इदम हाँ इदम इदम रजतम रजतम इदम दो है एक है इदम प्रत्युग तादात्म्य एक है इदम अनुयुग तादात्म्य इदम अनुयुग तादात्म्य कब होता है इदम अनुयुग तादात्म्य इदम रजतम इदम प्रत्युग तादात्म्य रजतम इदम ये दो तादात्म्य को अलग मानना पड़ेगा इसलिए परस्पर इदम के द्वारा रजत रजत के द्वारा इदम अवश्य न ऐसा नहीं मान सकते यही शुरुआत है न च इदमादि अवच्छेदन जायमान तादात्म्य से रजतादु प्रतियोगिता संबंधेन उत्पत्तिया तत्र उक्त संबंधेन अज्ञान स्वभावतः व्यभिचार इदमादि अवच्छेदन जायमान तादात्म्य से इदम रजतम रजत का तादात्म्य उत्पन्न होता है इदमादि अवच्छेदन जायमान तादात्म्य से तादात्म्य कहाँ उत्पन्न हुआ इदम अवच्छेदन चैतन्य में जो तादात्म्य उत्पन्न हुआ उसका प्रत्युग क्या है प्रत्युग रजत इदम में रजत उत्पन्न होगा तो तादात्म्य जायमान तादात्म्य से रजतादु प्रत्युता संबंधेन वो तादात्म्य फिर रजत में उत्पन्न होना चाहिए प्रतियोगिता समय से, प्रतियोगिता संबंध में उत्पत्तिया प्रतियोगिता समय से रजत तादात्म्य उत्पन्न होगा, तादात्म्य की उत्पत्ति इदम में होगा, इदम आवश्यक चैतन्य में, और रजत में उत्पन्न होगा तादात्म्य, क्योंकि तादात्म्य दोनों में इदम में भी है रजत में, तो रजत में जो तादात्म्य उत्पत्ति होगी किस समय से, प्रतियोगित समय से, तादात्म्य प्रतियोगी रजत प्रतियोगिता समय से रजत उसमें है, तादात्म उसमें रजत में है, रजत इदम रजत में तादात्म्य का प्रतियोगी कौन है, रजत, तो तादात्म्य प्रतियोगिता समय से कहाँ रहेगा, तो रजत में तादात्म्य उत्पन्न होगा प्रतियोगिता समय से, प्रतियोगिता समय से रजत तो उत्पन्न हुआ, किंतु रजत नहीं उत्पन्न हुआ कौन, तादात्म्य, तादात्म्य उत्पत्ति होने के लिए उसका कारण अज्ञान होना चाहिए, रजत में अज्ञान नहीं रहता है, अज्ञान तो इदम में रहता है, इदम आवश्यक चैतन्य में अज्ञान होता है, वहाँ रजत की उत्पत्ति ठीक है, तादात्म्य रजत तादात्म्य उत्पत्ति ठीक है, किंतु तादात्म्य की उत्पत्ति होगी प्रतियोगिता समय से रजत में, जहाँ तादात्म्य की उत्पत्ति हुई वहाँ उसका कारण अज्ञान रहना चाहिए, रजत में अज्ञान नहीं रहता है, रजत से मध्यस्थ है, तो वहाँ यदि नहीं रहेगा प्रतियोगिता संबंध न उत्पत्तिया तत्र उत्तर संबंध अज्ञान से अभाव, अज्ञान वहाँ नहीं रहा, स्वाश्रय अज्ञान की संशय रहता है, इदम ही स्वाश्रय अवश्यकता संशय, अज्ञान का आश्रय चैतन्य अवश्यता इदम, इदम में जो उत्पत्ति होती रजत की वहाँ अज्ञान रहता है, स्वच्छ अज्ञान स्वाश्रय अवश्यकता संशय, किंतु रजत तादात्म उत्पन्न है रजत में, वहाँ स्वाश्रय अवश्यकता संशय अज्ञान रहेगा, रजत नहीं रहता है, रविचार यदि नवाच्यम इदम आदेर उत्त तादात्म्य से प्रतियोगिता अभावे भी, अभी इदम में तादात्म्य को प्रतियोगिता नहीं रहने पर भी रजतादि संसर्गता भान संभवात, ये जो तादात्म्य है रजत का संसर्ग से भान होगा, वो तादात्म्य का प्रतियोगिता रजत में नहीं रहने पर भी तादात्म्य का रजत संसर्ग से भान हो जाएगा, समझ आया, यहाँ क्या कहते हैं रजत का तादात्म्य का प्रतियोगी नहीं होने पर भी रजत का संसर्ग इसे भान हो जाएगा, प्रतियोगी तो नहीं होने पर भी उसका संबंध इसे भान हो जाएगा, अभी कहेंगे नहीं विशेषण विशेष हो संसर्ग प्रतियोगित्व अनुयुक्ति विशिष्ट बुद्धि और विषय, विशिष्ट बुद्धि होने के लिए विशेषण विशेष संबंध ज्ञान चाहिए, संसर्ग प्रतियोगित्व अनुयुक्त दोनों विषय होगा, विशिष्ट बुद्धि का विषय संसर्ग प्रतियोगिता संसर्ग अनुयुक्त होगा ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं होने से क्या हुआ, तो इदम रजतम रजतम इदम जब कहते हैं विशिष्ट बुद्धि हुआ रजत विशिष्ट इदम इदम विशिष्ट रजत, किंतु उसका विषय विशिष्ट बुद्धि का विषय संसर्ग प्रतियोगित अनुयुक्त ऐसा नहीं, संसर्ग प्रतियोगित अनुयुक्त नहीं होने से इदम रजतम अनुभव में रजतम इदम इस अनुभव बल से प्रतियोगिता प्रतियोगिता इदम रजत होनी चाहिए, संसर्ग का प्रतियोगिता होनी चाहिए, प्रतियोगिता संस होने से क्या होगा, इदम रजतम रजत तादात्म्य का प्रतियोगी, तादात्म्य समय से नहीं प्रतियोगिता समय से तादात्म्य उत्पन्न होगा रजत में, उत्पन्न होगा तो हाँ ज्ञान चाहिए, अभी कहते वहाँ प्रतियोगी तो नहीं होने पर भी विशिष्ट बुद्धि में भान हो सकता है संसर्ग होने से, प्रतियोगी तो अनुयोगी तो एक अलग धर्म संबंध का अनुयोगी प्रतियोग होते हैं, दंडी पुरुष जैसे हुआ दंड विशिष्ट पुरुष हुआ तो दंड पुरुष दोनों का संबंध संयोग इतने से विशिष्ट बुद्धि होगी, और संसर्ग संयोग का अनुयोगी पुरुष में प्रतियोगित्व अनुयोगित्व पुरुष में प्रतियोगित्व दंड में विशिष्ट बुद्धि होने के लिए अनुयोगित्व प्रतियोगित्व का भान होना कोई जरूरी नहीं, विशेषण विशेष संबंध से भान हो जाएगा, तो दंड का संयोग पुरुष में पुरुष संयोग दंड में इतने मात्र से विशिष्ट बुद्धि हो जाएगी, हाँ अनुभव होता है केवल इतने संसर्ग तन भान, विशेषण विशेष में संसर्ग प्रतियोगित अनुयुक्त दोनों अनुभव से सिद्ध होते हैं ऐसा नहीं, ते सिद्ध्यत अनुभव बलात् ते मतलब संसर्ग प्रतियोगित संसर्ग अनुयुक्त का अनुयुक्त की सिद्धि होगी अनुभव बलात् विशिष्ट बुद्धि होने पर विशेष विशेषण संसर्ग का तो भान होता है किंतु अनुयुक्त प्रतियोगित का भान का नियम नहीं है, अथवा अथवा अगर अन्य प्रकार कहते हैं, क्योंकि विशिष्ट बुद्धि होने के लिए भासमान प्रकार भासमान वैशिष्ट्य प्रत्युत भासमान वैशिष्ट प्रकार भासमान प्रशिष्ट वैशिष्ट्य प्रत्युत प्रशिष्ट संबंध भासमान संसर्ग का जो प्रत्यय होगा होता है प्रकार प्रकार होता है विशेषण तो संसर्ग प्रत्युत आएगा तो वैशिष्ट्य प्रत्युत आएगा कि प्रकारता प्रकारता विशेषणता संसर्ग प्रत्युत होना चाहिए तो संसर्ग का प्रत्युत नहीं होकर विशेषण कैसे बनेगा इसलिए कहता अथवा रजतादि अवच्छेदन जायमान तादात्म स्यापी रजतादि अवच्छेदन जायमान तादात्म तादात्म तो उत्पन्न होगा रजतादि अवच्छेदन इदम रजत में इदम रजत में तादात्म्य रजत में उत्पन्न होगा होने पर भी न इदमादि प्रत्युकत्व इदमादि प्रति जायमान तादात्म स्यापी इदमादि प्रत्युकत्व नहीं इदम रजतादि अवच्छेदन जायमान तादात्म स्यापी अच्छा रजतमी जायमान रजतमिदम रजतमी जायमान प्रतिमत क्या है रजत इदम रजतमिदम कहेंगे तो वहाँ तादात्मा का प्रतियोगी इदम नहीं होगा न इदमादि प्रतियोगी होता किंतु तत्संसर्गतः भान मात्र केवल रजतता इदम संसर्ग तो न भान हुआ पहले तो प्रतियोगी को लेकर कहा था अभी कहते केवल संसर्ग संबंध दोनों का है अतः न तादृश कार्यकारण भाव अभावे भी क्षति जो कार्यकान भाव दिया प्रतियोगिता संबंध न तादात्मिक उत्पत्ति होने के लिए स्वाश्रय अवच्छेदक संबंध में अज्ञान कारण ये कार्यकारण भाव होगा तभी यदि तादात्मक का प्रतियोगी मानेंगे इदम का तरजित को और प्रतियोगी नहीं मानेंगे तो प्रतियोगिता संबंध न तादात्मिक उत्पत्ति के लिए कार्यकारण भाव की आवश्यकता नहीं किंतु तत्संसर्गता भान मात्र वस्तु तस्तु कहते वस्तु तस्तु दोषाघटिता सामग्री एवं रजतादि प्रातितिक प्रत्युक तादात्म्य नियामिका रजतादि प्रातितिक प्रत्युक तादात्म इदम है रजत का तादात्म भान होता है रजत में प्रातितिक प्रत्युक प्रतियोगी ये तादात्म्य के लिए नियामक कौन दोष अघटित सामग्री दोष अघटित दोष को छोड़ करके बाकी सब सामग्री कारण है दोष आदि हाँ अच्छा दोष आदि हाँ अघटित नहीं ठीक है दोष आदि घटित दोष आदि घटित दोष भी है अन्य कारण सब कारण रहते हुए दोष भी कारण होगा तो प्रातितिक तादात्मिक उत्पत्ति होती है व्यावहारिक प्रत्युत्व प्रतियोगी के प्रातितिक तादात्म्य व्यावहारिक जहाँ प्रतियोग होगा इदम प्रतियोगी रजत प्रतियोगी एक रजत प्रतियोगी हो तो रजत प्रातितिक है इदम प्रतियोगी होगा तो व्यावहारिक इदम रजतम ऐसे प्रातितिक प्रतियोग का तादात्म्य व्यावहारिक प्रतियोग का तादात्म्य इदम रजत में रजतम इदम इदम रजतम भिन्न इदम रजतम इसे नहीं प्रत्युक क्या है इदम रजत में प्रत्युक प्रातितिक रजतम इदम में व्यावहारिक रजतम इदम है प्रत्युक इदम रजत में प्रत्युक रजत इदम है व्यावहारिक रजते प्रातितिक दो भिन्न देखो रजतादि प्रातितिक प्रत्युक तादात्म्य रजतादि प्रातितिक प्रत्युक तादात्म्य कब होगा इदम रजतम और व्यावहारिक प्रत्युक प्रातितिक तादात्म्य व्यावहारिक प्रत्युक रजतम इदम रजतम इदम में तादात्म्य तो प्रातितिक है किंतु प्रत्युगी इदम है व्यावहारिक प्रत्युक प्रातिता देते अज्ञान आश्रयता आवश्यकत्व तो नियामक अज्ञान आश्रयता आवश्यकत्व अज्ञान आश्रयता आश्रय चैतन्य तसे आवश्यकत्व नियामक अर्थात दोनों स्थल पर अज्ञान आश्रयता आवश्यकत्व अज्ञान आश्रय चैतन्य चैतन्य का आवश्यक है इदम है ननु रजतम इदम इति आकार सिद्ध है इदमादि तादात्म्य उत्पत्ति स्वीकार व्यर्थ रजतम इदम एक आकार इदम रजत तो ठीक है दूसरा एक रजतमिदित आकार सिद्धि के लिए इदम के तादात्मिक उत्पत्ति मानते हैं रजतम इदम इदम की उत्पत्ति होती है इदम स्वरूप तो है संस्वरूपाध्यास नहीं किंतु दोनों का तादात्मिक उत्पत्ति होती है तब तादात्म्य उपहितत्व ने इदम की उत्पत्ति भी मानते संश्लिष्ट रूपेण, तो इदम तादात्म्य की जो उत्पत्ति अलग मानते एक इदम रजतम तो सिद्ध है, इदम ये अनुयोगी रजते प्रतियोगी, एक तादात्म्य हो गया। दूसरा तादात्म्य मानते हैं सिद्धांति, इदम रजतम पश्यामी, रजतम इदम पश्यामी अनुव्यवसाय ज्ञान होता है, रजतम इदम पश्यामी जो अनुव्यवसाय ज्ञान भ्रांति नहीं है, इदम रजतम भ्रांति है, रजतम इदम भ्रांति है, उसका जो अनुव्यवसाय ज्ञान यथार्थ है, इदम रजतम पश्यामी रजतम इदम पश्यामी, यथार्थ ज्ञान की जो विषयता है और विषयता सिद्धि करने के लिए तादात्म्य दो अलग अलग माना, इदम रजतम इदम अनुयोग रजत प्रतियोग तादात्म्य, रजतम इदम रजत अनुयोग इदम प्रतियोग तादात्म्य दो, तो रजतम इदय के अलग आकार सिद्धि के लिए जो तादात्म्य है रजतम इदम क्या हुआ, इदम का तादात्म्य रजतमय और इदम तादात्म्य उपहित होकर उत्पन्न हुआ, ये तादात्म्य भी प्रातितिक है, किसी में रजतम इदम का तादात्म्य, ये जो तादात्म्य उत्पन्न होता है उसका प्रतीक होता है इदम, ये जो अलग मानते हैं इदम आदि तादात्म्य की उत्पत्ति व्यर्थ। यहाँ क्या कहते हैं तादात्म्य नहीं मान करके जैसे शुक्ति में रजत की उत्पत्ति मानते हैं न्याय के लोग क्या कहेंगे, रजतत्व का भान, शुक्ति विशेष्य का रजतत्व प्रकार के ज्ञान, रजतत्व का संसर्ग, रजत का तादात्म्य हम कहते वो कहते रजतत्व का संसर्ग, धर्मी का धर्मी और धर्मी का तादात्म्य और धर्म का संसर्ग, धर्मी का तादात्म्य धर्म का संसर्ग, रजत का तादात्म्य इदम रजतम ये रजत का तादात्म्य, इदम रजतम ऐसा भी हो सकता है रजतत्व बहुत इदम रजतत्ववत, इदम रजतम तार्किक लोग क्या कहेंगे इदम रजतत्ववत, रजतत्व प्रकार क रजतत्व निष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यता इदम में ऐसे कहते हैं। यहाँ कहते तादात्म्य की उत्पत्ति अलग नहीं माना, जो रजतत्व उत्पन्न होता है रजतत्व में रजतत्व ही रजतत्व का संसर्ग से ही व्यवहार हो जाएगा, तादात्म्य नहीं मानना, इदंत्वादि संसर्ग उत्पत्ति आप ही तादृश आकार सीधे रजतत्व जैसे तार्किक मतलब क्या हुआ, इदम रजतम में रजतत्व का संसर्ग, यहाँ रजतत्व हटस्थ रजतम है वो रजतत्व का संसर्ग उत्पन्न होता है इदम में, और रजतम इदम कहे तो इदंत्व का संसर्ग उत्पन्न होगा रजत में, इदंत्वादि संसर्ग उत्पत्ति अभी तादृश आकार सीधे तो संसर्ग अध्यास होगा इदंत्व का संसर्ग, यदि न तादृश आकार है तादृश से संसर्ग से तादात्म से वाहनम इतर विनिगम का भाव, रजतम इदम इसमें तो यहाँ इदंत्व का संसर्ग का भान होता है, इदम का तादात्म्य का भान होता है, इदम रजतम रजतम इदम से भान होता है, रजतम इदम भान होता है तो आप कैसे कहेंगे इदंत्व का संसर्ग है इदम का तादात्म्य क्यों नहीं होगा, अयम घट तो घट का तादात्म्य हो सकता है, घटत्व का संसर्ग आरोप होता है आपको तो हम घट का तादात्म्य आरोप होता है, घटोयम इदम रजतम रजत इदम कहेंगे तो दोनों का तादात्म्य भान होता है, इदम रजतम रजतम इदम, वहाँ तार्किक लोग क्या कहते हैं अयम घट कहें तो घटत्वान तो घटत्व का संसर्ग उसमें आरोपित होता है, तो संसर्ग आरोप होता है अर्थात तादात्म्य आरोपित होता है इसे कोई भी निगम का नहीं, तस्मात धर्म हो संसर्ग हो धर्मिणो तादात्म्य भी प्रातिथि के जाए थे, इसलिए क्या हुआ दोनों धर्म का संसर्ग इदंत रजतत्व, इदंतत्व रजतत्व दोनों उत्पन्न होते दोनों का संसर्ग, और धर्मिणो तादात्म्य इदम रजत का तादात्म्य, इदंत रजतत्व का संसर्ग इदंत इदम के साथ रजतत्व का और इदंतत्व भी परंपरा से रजतत्व का आ जाएगा, धर्मिणो तादात्म्य भी प्रातिथि के जाए थे, तो तादात्म्य भी तादात्म्य कौन से दो तादात्म्य हो गया, इदम रजत का तादात्म्य दो इदम का रजत रजत का इदम दोनों तादात्म्य उत्पन्न होते हैं, तयोर भी तयोर भी सप्रतियोगिकता प्रतीयमानत्वात् बाध्यत्वान हुआ से तयोरिव, जैसे संसर्ग का वाहन होता है सप्रतियोगित्व न तादात्म्य दोनों का भी वाहन होता है सप्रतियोगित्व न, रजतम इदम इदम रजत कहें तो दो तादात्म्य है, इदम रजतम रजत है प्रतियोगी रजतम इदम इदम प्रतियोगी, तो जिस प्रकार संसर्ग का भान होता है सप्रतियोगित्व न इस प्रकार दोनों तादात्म्य का भी भान होता है सप्रतियों के त्वेन, तो तयोरिव तयोरिपी, तयोरिव का तो संसर्ग रिव तयोरपी तादात्म्योरपी सप्रतियोगिकतया प्रतीयमान बाध्यत अनुभव से बाध्य तो होता है दोनों का। इदम रजतन नेदम रजतम, नेदम रजत कहें तो आप कहते हो अत रजतत्व नास्ति, रजतत्व संसर्ग का भान भाद हुआ, रजतत्व है अठस्थ रजत में अत्र नास्ति, तो रजतत्व का संसर्ग यहाँ नहीं, संसर्ग का भाद हो गया। तार्किक लोग क्या कहेंगे, नेदम रजत में क्या कहेंगे, अत रजतत्व नास्ति, रजतत्व का संसर्ग अठस्थ रजत में यहाँ नहीं, संसर्ग का भाद हो गया। इसी प्रकार नेदम रजत में जो कहेंगे क्या होगा, रजत का तादात्म्य रजत में है सत्य रजत में, इदम में नहीं, तो इदम में रजत का तादात्म्य निषेध होता है, तो तादात्म्य का बाद हो गया, रजत का बाद नहीं हुआ तादात्म्य का बाद हुआ, ऐसे कहते हैं तो बाध्य तो अनुभव से। और तादात्म्य रजत का भी बाद होता है वेदांत मत में, खाली इदम का तादात्म्य नहीं। एतन यह रजतम न इति बाध्यस्य बाधस्य बाध्यम रजतमेव, इदम रजतम न इसका बाध्य कौन है, रजत ही बाध्य है, रजतन इदम रजतन रजतन रजत ही बाध्य न तो तत्प्रतियोग तादात्म्य, कोई कहते हैं इसका अपास्त करेंगे, बाध्य केवल रजत हुआ तादात्म्य क्या बाध होगा, रजत प्रतियोग तादात्म्य का बाध नहीं होता है ये कोई कहते हैं। तथा च ब्रह्म पुरुषम यद इदम आदि तादात्म्य, यदि तादात्म्य का बाध नहीं होगा तो तादात्म्य प्रातिभाषिक नहीं है, प्रातिभाषिक नहीं मतलब क्या पहले से ही इदम रजत रजत का तादात्म्य पहले है ही, अन्य तो रजत में है, ब्रह्म पुरुष इदम यदि इदम आदि तादात्म्यम तस्व रजतादि विशेषण विशेषण प्रति संसर्गता, रजतादि विशेषण इदम रजत रजत विशेषण हुआ, रजत जो विशेषण उसके प्रति संसर्गता भानम कस्य पूर्व सिद्ध तादात्म्य से, जो तादात्म्य रजत में है यहाँ रजत विशेषण के प्रति वो संसर्गता भान होता है, बाध होगा केवल रजत का ही बाध होगा, तादात्म्य नहीं, तादात्म्य उत्पत्ति भी नहीं, दो तादात्म्य आने का क्या जरूरत है, तादात्म्य उत्पत्ति नहीं मान इति अपास्तम। रजतादि प्रत्येक तादात्म्यन प्रतीतेर बाध्यत अनुभव से च, दोनों रजतादि प्रतियोग तादात्म्यत्वेन भान होता है प्रतीत होती है, अरे बाध्य तो होता है नेदम रजत कहते, रजतादि अप्रतियोग तादात्म्य न निर्वाहत, एक तादात्मा नहीं जिसे रजत प्रतियोगी नहीं हो, जब रजत प्रतियोग तादात्म्यत्वेन अनुभव होता है, रजत प्रतियोग तादात्म्यत्वेन अनुभव से प्रतीतेर प्रति प्रतीत, रजत प्रतियोग तादात्म्यन जो प्रतीति है, रजत अप्रतियोग तादात्म्य में उसका निर्वाह होगा, घट प्रतियोग तादात्म्य का निर्वाह घटा घटा अप्रतियोग तादात्म्य ना नहीं हो सकता है। इसी प्रकार बाध्य तो अनुभव से बाध्य होता है तादात्म्य का बाध होता है, और यदि तादात्म्य नहीं मानेंगे रजत प्रतियोग तादात्म्य नहीं मानेंगे तो बाध्य किसका होता है, बाध्य तो अनुभव निर्वाह नहीं हो सकता है, इसलिए वहाँ मानना पड़ेगा संसर्ग का जिसे भान होता है तादात्म्य का भी भान होता है, नहीं विशेषण विशेष संसर्ग प्रतियोगितान्वित न भाषेते वक्त शक्य थे, विशेषण विशेष में विशेषण में प्रतियोगित्व विशेष अन्वयित्व संसर्ग प्रतियोगित्व अन्वयित्व न भाषेते वक्त नहीं शक्य थे, भाष्यते विशेषण अतः विशिष्ट बुद्धि होने पर होगा कोई जरूर नहीं कहते, विशेषण में संसर्ग प्रतियोगित्व विशेषण संसर्ग अन्वयित्व है। घट भूतलादि निष्ठयोर वृत्ति ज्ञाने विशेषणता विशेषतोर भासमान वैशिष्ट्य भासमान प्रतियोगित्वान्वयित्व स्वरूपत्वाद आवश्यक अवश्यक आपन चीज चैत्य तादात्म्य रूपयोर विशेषता विशेषणतो चिद रूप ज्ञान स्वीकारण वृत्तो स्वीकर्तुम अशक्यत्वात्। घट भूतलादि निष्ठयोर घट में और भूतल में विशेषणता विशेषता, भूतले भूतलम घटवत विशेषणता कहाँ रहेगी, विशेषणता घट में भूतल में विशेषता, घट भूतल आदि निश्चय ये जो विशेषणता विशेषता है, विशेषणता विशेषता किसका, ज्ञानीय ज्ञान का विशेषण ज्ञान का विशेषण, ज्ञान का प्रकार ज्ञान का विशेषण, ज्ञानीय प्रकारता भूतल घट में विशेषता भूतल में ज्ञान क्या, कौन सी ज्ञान है? घटवत भूतल में चिद रूप शुद्ध ज्ञान है, वृत्ति रूप ज्ञान। तो वृत्ति ज्ञानीय विशेषणता विशेषता, वृत्ति ज्ञान का जो विशेषणता विशेषता, वृत्ति ज्ञानीय विशेषणता भूत घट में, विशेषता भूतल में। भासमान वैशिष्ट्य भासमान प्रतियुत्व अन्वित, भासमान वैशिष्ट्य भासमान प्रतियुत्व, जो विशेषण क्या है? भासमान वैशिष्ट्य प्रतियुत्व, जो वैशिष्ट्य संबंध भासमान होता है उसका जो प्रतियोग वो होगा विशेषण, जो अन्य होगा वो विशेष्य होगा। तो भासमान वैशिष्ट्य का जो प्रतियोगी भी भासमान होगा, भासमान वैशिष्ट्य भासमान प्रतियोगित्व विशेषणत्व, भासमान वैशिष्ट्य भासमान अनुयोगित्व विशेष्यत्व। विशेषण प्रकारत्व किम? भासमान वैशिष्ट्य प्रतियोगित्व पहले कहते थे, भासमान वैशिष्ट्य प्रतियोगित्व, भासमानम यद वैशिष्ट्यम तत् प्रतियोगित्व, प्रतियोगित्वमपि भासमानम, भासमान वैशिष्ट्य भासमान प्रतियोगित्व प्रकारत्व। और विशेषत्व किम? अनुयोगित्व, ये दो दिया है, भासमान वैशिष्ट्य भासमान प्रतियोगित्व और भासमान वैशिष्ट्य भासमान अनुयोगित्व स्वरूपत्वाद। कह हो स्वरूपत्वाद विशेषता विशेषणता विशेषत्व, वृत्ति ज्ञानी का विशेषणता विशेषता व प्रतियुत अनुयुत रूप है। अवच्छेदक अवच्छेद भाव अपन चित चैत्य तादात्म्य रूपयोर, चित और चैत्य का तादात्म्य, चित हो गया जैसे इदम आचरण चैतन चित है, चैत्य हो गया दृश्य इदम रजता जितने दृक दृश्य जितने है, दोनों में दृश्य होता है अवच्छेदक दृश्य, प्रातिभाषिक हो जाएगा अवच्छेद्य, रजत होगा अवच्छिन्न अवच्छेद होगा इदम, और चैतन्य भी अवच्छेद्य होगा, अवच्छेद होगा दृश्य, चैतन्य व्यापक है। अब चैत्य हो गया अवच्छेद होगा घटावचन चैतन्य, ऐसे घटावचन आकाश कहते घटावचन चैतन्य, अंतकरण आवचन चैतन्य, चैतन्य हो गया अवच्छेद्य और चैत्य हो गया अवच्छेद का, अवच्छेद का अवच्छेद भाव अपन चित चैत्य तादात्म्य, चित चैत्य का क्या संबंध है? चित चैत्य चैतन्य आध्यासिक तादात्म्य, तादात्म्य रूप विशेषता विशेष विशेषणतु चिद्रूप ज्ञान एवं स्वीकारण। ये जो चित्तादात्म्य रूप विशेषणता विशेषता वहाँ कहाँ मानेंगे? चिद्रूप ज्ञान, यहाँ वृत्ति ज्ञान है नहीं वहाँ, क्योंकि पूरा घट ज्ञान हुआ, घट है चित्त चैत्य दृश्य, उसका चिद्रूप ज्ञान में ही भान हुआ, स्वावचन चैतन्य में घट अध्यत्त है, तो घट हो गया चैतन्य अवच्छेद, चैतन्य हो गया अवच्छेद्य, दोनों का क्या संबंध है? आध्यासिक तादात्म्य, वो जो भान होता है वहाँ वृत्ति ज्ञानी नहीं चित्त शुद्ध चैतन्य। तो चिद्रूप ज्ञान एवं विशेषणता विशेषता स्वीकारण वृत्त स्वीकार तुम अशक्यवाद, वृत्ति में उसका स्वीकार नहीं कर सकते। वृत्ति ज्ञान तो जो भासमान वैशिष्ट्य का भासमान प्रतियुत्व, यहाँ क्या भासमान वैशिष्ट्य का भासमान प्रतियुत्व नहीं, ये तो ज्ञान विषयता केवल घट घट एकदम ऐसा सामान्य ज्ञान होता है, इसे जो घट इसे ज्ञान हुआ छिद्रूप अधिष्ठान के साथ घट का तादात्म्य संबंध, घटो अस्ति सदरूपे घट सन, तो सदरूप अधिष्ठान के साथ घट का तादात्म्य, सदरूप अधिष्ठान घट में घट कहाँ है? और घट अध्यस्त है सत अधिष्ठान, घट कहाँ अध्यस्त होता है? स्व अवच्छिन्न चैतन्य में, तो अवच्छिन्न चैतन्य के साथ घट का क्या संबंध है? तादात्म्य, वो तादात्म्य कैसे? आध्यासिक प्रातिथिक तादात्म्य, इसलिए वो जो है छिद्रूप ज्ञान में उसको मानते हैं, वृत्ति रूप ज्ञान में इदम रजत आदि के स्थल में मानते हैं। ओम शन्नो मित्र।